جلسے نظامی سے وابستہ اسلامی بہنیں تعلیمی اوقات کے علاوہ بے وجہ دوسری طالبات کے گھروں پر گھنٹوں گزارتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بے پردگی کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. کیا انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ جزم کے ساتھ کہنا کہ وہ ایسا کرتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. سوال ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی طالبہ ایسا کرے تو، اب طالبہ ہو یا غیر طالبہ، تخصیص نہیں ہے. جس پر شریعت نے پردہ فرض قرار دیا اس پر فرض پردہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے. تو دوسرے کے گھروں پر پڑا رہنا یہ تو بہت ہی رسکی ہوتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ اس گھر میں مرد بھی ہوتے ہی ہوں گے، کوئی اکیلی تو رہنے سے نہیں جوان عورت. تو جب مرد ہوں گے اس میں تو مرد کا گاہے گاہے سامنا بھی ہوتا ہوگا، سامنا مرد کا ہونا، کیونکہ ہر گھر میں پردے کا نظام نہیں ہے. چاہے وہ استائی بہن با پردہ ہو بھی تو ضروری نہیں کہ اس کے بچوں کا ابو پردے کا ذہن رکھتا ہو. اگر وہ بھی پردے کا ذہن رکھتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ اس کا بھائی یعنی دیور، کہ دیور بھابھی کا پردہ تو آج کل تقریباً اگر نایاب نہ بھی ہو تو کمیاب تو ہے، وہ دیور آتا رہے گا اس کا. اور اس طرح یہ طالبہ جو ہے وہ اپنے لیے مسائل کھڑے کرتی رہے گی، گناہوں کا میٹر چلاتی رہے گی. تو اس لیے میرا مدنی مشورہ ہے کہ صرف مدنی دورہ جو اسلامی بہنیں کرتی ہیں نیکی کی دعوت وغیرہ کے لیے، اس میں اسلامی بہنوں کے ساتھ پردے کی رعایت کے ساتھ دین کی تبلیغ کے حوالے سے ضرور نکلے، ان کے ساتھ جائے، کہ اس میں پردے کی رعایت کا الحمدللہ بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ ترکیب سے نکلتی ہوں گی، سب با پردہ جاتی ہوں گی اور پہلے سے ترکیب بنتی ہوگی اور کوئی مرد وہاں نہیں آتا ہوگا. لیکن جب اکیلی جائیں گی تو اس طرح آمنا سامنا بھی ہوگا، پھر یہ تہمت کی جگہ بھی ہے، تہمت بھی لگتی ہے اس میں کہ یہ اس لڑکی کے پاس نہیں جاتی، سہیلی کے بہانے سے یہ فلاں مرد کے پاس جاتی ہے، یہ تہمت لگ جاتی. پھر جب ایک بار تہمت لگ گئی نا تو پھر جو آپ کی زندگی اجڑے گی وہ آپ ہی سمجھیں گی. تو اس لیے پردے میں بے شمار فوائد اور برکات ہیں، اور اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی حکم ایسا ہے ہی نہیں جس میں بے شمار فضائل و برکات نہ ہوں. تو سب کو چاہیے کہ شرعی پردہ کریں. اور میرے معروضات پردے کے تعلق سے 60 نمبر سے لے کر 66 میں 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 یہ بسم اللہ کے حروف 7 حروف کی نسبت سے 7 کیسٹ ہیں جس میں اسلامی بہنوں کے متعلق سوال جواب ہیں. پردے کا بھی اس میں آ گیا، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے 7 کیسٹیں جو ہیں 60 سے لے کر 66 تک بہترین اس میں مواد مل سکتا ہے اسلامی بہنوں کو. خصوصاً 60 نمبر کا کیسٹ جو ہے 60 نمبر وہ تو طالبات کے لیے بھی بہت مفید ہے، استانیوں کے لیے بھی مفید ہے، ہر کیسٹ الحمدللہ ہر اسلامی بہن کے لیے مفید ہے. اس کو ضرور آپ خرید فرمائیں. ایک کیسٹ کا ہدیہ صرف 25 روپیہ ہے، 125 روپیہ خرچ کریں، 7 کیسٹ حاصل کریں، اور مہربانی کر کے اس کو سنیں، بلکہ میں تو کہوں گا بار بار سنیں. ایسے ایسے اسلامی بھائیوں کے جذبے الحمدللہ میں نے دیکھے کہ روز کا ایک ایک کیسٹ سنتے ہیں. ایسے بھی کئی اسلامی بھائی ہیں، بعض ہیں کہ روز کے 2 سنتے ہیں. ایک نے بتایا کہ میں روز کے 5 کیسٹ سنتا ہوں، وہ دکان پہ اپنی چلاتے ہیں وہ سنتے ہیں. اسلامی بہنوں میں بھی ایسی ہوں گی، اس کا بھی انکار نہیں ہے. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ روز کا ایک کیسٹ سن لیا کریں وقت نکال کر، کیونکہ اسلامی بھائیوں کو جو دین سیکھنے کے مواقع ملتے ہیں، اجتماع، پھر قافلوں میں سفر، یہ قافلوں میں سفر کی نعمت اسلامی بہنوں کو مہیا نہیں ہے، یہ کیسٹوں سے کام چلا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.